Pamiętam jak dziś mówili właśnie niemożliwe. Pamiętam jak dziś mówili właśnie niemożliwe. Pamiętam jak dziś mówili właśnie niemożliwe. Pamiętam jak dziś mówili właśnie niemożliwe. Pamiętam jak dziś mówili właśnie niemożliwe. Pamiętam jak dziś mówili właśnie niemożliwe. Mezo, mezo, czas rozpocząć nowy sezon. Poznań tej, nagrywamy na mixtape. Jak Malcolm X walczymy o swoje prawa. O brawa fanów, choć chęci gorące jak lawa. To wciąż obawa o spełnienie naszych snów. Bo każdy je ma, jak Martin Luther King. Że pewnego dnia będzie kimś, że pokona szarość i nie da życiu zrobić się bambuko. Że na starość będzie miał co opowiadać swoim wnukom. Że zostawi po sobie ślad, świat zdobędzie. Że znajdzie przy czymś boku swoje szczęście. Ja też idę tym tropem, żyjąc hip-hopem. Chcę być jego podmiotem, liner tu znajdę swoją frajdę. Dlatego piszę tekst, to dla mnie zaszczyt. Dex, jak Funkmaster Flex, nagrywa taśmy. I faktem staje się idea, zawsze to doceniam. Trzymaj kurs na cel, bo życie to ocean. Ja mam swój cel i do niego dążę. Mam swój cel, to mój obowiązek. Ty masz swój cel, to do niego dąż. Wciąż i wciąż i wciąż i wciąż i wciąż. Ja mam swój cel i do niego dążę. Mam swój cel, to mój obowiązek. Ty masz swój cel, to do niego dąż. Wciąż i wciąż i wciąż i wciąż i wciąż. Trzeba stawiać cele, aby dostrzegać progres. Tak by każdy weekend zapewniał kolejny koncert. Wybieram prosty cel, a cel ten z rapem łączę. Realizuję swój plan, oddając serce Polsce. Odrzucam to wszystko, co śmierdzi jak psi swąd. Selekcja niezbędna, by być sukcesu bliska. Oto chwila to astu, choć nie robimy bounce'u. Warto słuchać rapu, by słyszeć wszystkich nas tu. Od zawsze prosto, jestem tu i tu będę. Nie chcę popełniać błędów, życie nie będzie błędem. Nakreślam z precyzją cyrkla, to nie freestyle. Patrzę tak na świat, by mieć do syfu dystans. Ponad wszystkim, co tylko ponad ziemią. Nie, ponad wszystkim, co tylko ponad ziemią. Nie, ponad wszystkim, co tylko ponad ziemią. Ponad wszystkim, co tylko ponad ziemią. Nie mówię ejo, mówię szacunek DJ-om. To dla nich, a teraz precyzując dla Dexa. Daj już D, czarne płyty plus dwa razy Vestas. Ja mam swój cel i do niego dążę. Mam swój cel, to mój obowiązek. Ty masz swój cel, to do niego dąż. Wciąż i wciąż i wciąż i wciąż i wciąż. Ja mam swój cel i do niego dążę. Mam swój cel, to mój obowiązek. Ty masz swój cel, to do niego dąż. Wciąż i wciąż i wciąż i wciąż i wciąż. Bity, skrety.